Thank you. Thank you. czujne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, thank you. Thank you.